राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 11 जून 1994 को साय लगभग 4 बजे गीता वन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा जरुणबिंब फलाधरुष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मैंने सुबह गीता के अनुसार बताया कि भगवान है बीज, सबके मूल कारण भगवान है, अनादि अनंत नित्य अव्यय बीज भगवान है। उनसे सब सर्व योनिष कौन थे, मूर्त राक्षस है, भूत है, पिशाच है, बेताल है, ये सबके सब ही भगवान के शरीर में ही है और सबके बीज भगवान है। एक बात होती है देखने की, एक बात होती है करने की, एक बात होती है न करने की। करना और न करना इसमें तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। और मांगना है, जानना, देखना है, वो देखना भी शास्त्र कैसे जैसे देखना है। अब कहते हैं कि दुराचारी है, दुष्ट पुरुष है, उनको कैसे देखें। देखो भगवान के अनेक रूप हैं। भगवान कच्छप बन जाए, मछली बन जाए, सुअर बन जाए, नृसिंह बन जाए, तो क्या उन रूपों में दूसरे हो गए? क्या भगवान नहीं रहे? आपने देखा नहीं, अभी एक पुस्तक आई है उसके ऊपर नृसिंह रूप है भगवान का। तो प्रहलाद जी महाराज सब जगह भगवान को देखते थे, खड़ग में भगवान, खम्ब में भगवान, तुम्हारे भगवान, हमारे भगवान, सब जगह भगवान है। पिता पूछता रहे तेरा भगवान कहाँ है, कैसे है, कि सब में है। तो दिखता नहीं तो थम्पे भगवान है, कर जाओ भगवान कर जाएगा तेरा। हंसते तो भगवान खम्भे में प्रकट हो गए। भगवान थे तो प्रकट हो गए, बिना हुए प्रकट हो गए। सूरज होता है तभी उदय होता है, सूरज न हो तो उदय क्या हुए। तो भगवान सबसे कण कण में है। अब आप संसार की सत्ता देते हो और पदार्थों को पदार्थों के रूप में देखते हो तो वास्तव में दृष्टि नहीं है। असली दृष्टि तो है भगवत स्वरूप से देखना। करना न करना तो वो विषय अलग है, पर है तो परमात्मा ही, जिसमें अभी कलयुग आया हुआ है। तो भगवान वैसी लीला करते हैं। आप व्यभिचारी को, दुराचारी को, पाखंडी को, पापी को, हत्यारा को भी देख लोग, ये क्या है, ये भगवान है। कहते ऐसे आचरण करते खराब भगवान। अरे भाई भगवान कलयुग की लीला करते हैं, कलयुग की लीला ऐसी होती है, लीला अलग अलग होती है भगवान की। तो भगवान की लीला हो रही है। करना हो तो क्या करना चाहिए, शास्त्र कहे वैसे करो, शास्त्र निषेध करते हो मत करो, करना न करने में तो शास्त्र का प्रमाण है, परंतु है क्या तत्व से क्या है, अलग अलग चीजें हैं तत्व से, तो अलग अलग होते हुए भी पांच भूतिक दृष्टि से देखो तो सब पांच भूत की सृष्टि है। स्थूल सृष्टि देखो तो स्थूल रूप से सब सृष्टि एक है, सूक्ष्म दृष्टि सूक्ष्म शरीर सब एक है, कारण शरीर सब एक है, आत्मदृष्टि देखो तो सब में आत्मा एक समान है, परमात्मा दृष्टि देखो तो सब एक है। ये नाना तो हमारे को दिखता है, व्यवहार के लिए काम करना है, वास्तव में नाना नहीं है, तो परमात्मा है, अनेक रूप से परमात्मा है, अनेक रूप से, अनेक रूप रूप आए विष्णु के प्रवेश, अनेक रूप से प्रकट होते हैं। तो देखने की चीज है वे, ये वह सात्विक भाव राजशास ताम शास नहीं है। अब टीचा कहाँ से लाओगे चौथा, आप कोई ढूंढोगे तो सात्विक होगा, राजस होगा, तामस होगा, और क्या लाओगे बताओ। भगवान के मत है मेरे से पैदा होते हैं सब सब, बुद्धि ज्ञान प्रसंग मोह क्षमा सत्यम दवा समा सुख दुख भो भाव भयंसा भय बचा अहिंसा समता तुष्टि बोधान यशोर अयस भवंति भाव भाव भूतान मतदेव। मूल में तो परमात्मा ही है, तो जो तत्व समझना है वो विषय और है, करना न करना और है। अब भगवान ने विभूति बताते हुए मृत्यु सर्वहरसता हूँ मृगानंद से मृगेंद्र हम सिंह भगवान बताया, मौत बताई मृत्यु सर्वहरसता मौत मैं हूँ, तो क्या मौत में जावे क्या सिंह के सामने जावे मुखा जाए। अरे भाई जानो विभूति है भगवान की, जानने की है केशु केशु भावेशु चिंतियों से भगवान में कहाँ कहाँ चिंतन करूं, तो चिंतन सब जगह भगवान का करो, भगवान से रहित कोई कण का भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है, नान्यत अन्यत है ही नहीं, सब भगवान कहते हैं मत पर तरम नान्यत, मेरे पर कोई दूसरा अर्ग है ही नहीं, किंचित किंचित मात्र भी नहीं है। तो ये तो होता है युगों का प्रवाह है, जीवों का प्रवाह है, उसके अनुसार ये सब हो रहा है। तत्व को जानने वाले महात्मा क्या कहते हैं, उनकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम है, ये वास्तव वास्तव सर्वम है ये, और यही ठहरेगा, पहले यही था पीछे ही है, पीछे भी यही रहेगा। तो इस वास्ते जो साधन करते हैं साधकों को किस दृष्टि से संसार को देखना चाहिए, तो वो गीता बताती है कि वासुदेव सर्वम सब परमात्मा है साक्षात, उसको देखना है। तो ये देखने की बात है, मानने की बात है, मूल क्या है पीछे क्या हुआ अंत में क्या होगा। जैसे वृक्ष तरह तरह के होते हैं, वृक्ष सब एक से नहीं होते, बड़े बड़े जहरीले वृक्ष भी होते हैं, बड़े बड़े अमृतमय वृक्ष भी होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया वृक्ष होते हैं, घटिया भी होते हैं, बिच्छू कांटा ये होता है, बिच्छू की तरह कांटा लग जाए तो वही जहर चढ़ता है, भीलावा है कुचेला है, भीलावा का तेल लग जाए तो शरीर सूज जाए, तो वृक्ष तो वृक्ष है। तो तरह तरह की चीजें होती है, यही भगवान की विचित्र लीला है, कहीं हर्ष होता है कहीं शोक होता है, कहीं रोनक होता है कहीं ब्याह होता है। अब देखो संसार में तरह तरह की चीजें होती है, तो तरह तरह होती है, भगवान ही है। तो प्रहलाद जी के सामने भगवान जब प्रकट हुए तो नृसिंह से सब डर गए, लक्ष्मी जी डर गई, ब्रह्मा जी डर गए, बड़े बड़े देवता डर गए, पर भगवान महाराज प्रहलाद जी डरते नहीं, उठा गए गोदी में ले लिया, एक हाथ में तो उसको दे लिया प्रहलाद को, एक हाथ सिर पर रख दिया, एक हाथ लाल करते चाटते पशुराज जी वो चाटे और क्या करे, समझे जैसा कथे कथ वैसा कथे नाच, तो वैसे ही काम करते हैं। तो विश्वरूप है संसार, ये काम कर रहा है तो संसार रूप से प्रकट हो, ऐसे ही करे। अब संसार रूप से प्रकट खेल करे, खेल में सब होता है, रावण भी होता है, राम भी होता है, मेघनाथ भी होता है, लक्ष्मण जी होते हैं, खेल में सब होते हैं। और वो अपने लड़ते हैं, एक एक ललकारते हैं और पर्दे के बीच जाकर सब भोजन करते हैं, साथ ही बैठते हैं, साथ ही सोते, साथ ही रहते हैं। ये तो एक नाटक है, नाटक में सौंदर्य के पात्र होते हैं, सौंदर्य होना भी चाहिए, नहीं तो नाटक कैसे खेले। पर नाटक को जानने वाले नाटक को राजी नाराजी नहीं होते। और मेघनाथ मर जाता है तो हमारा सुलोचना भी रोती है, रावण मंदोदरी बड़ा विकल हो जाता है। पर क्या होता है कि ना मेघनाथ मरता है ना विकल होते हैं, ये तो खेल है, तमाशा है। ये तो संत लोग तो राजी होते हैं, देख देख के भगवान क्या क्या लीला हो रही, क्या क्या भगवान कर रहे हैं, उनके आनंद होता है। रामायण में बालकांड आता है, विवाह भी होता है, अयोध्यापुरी भी है, जनकपुरी भी है, लंकापुरी नहीं है क्या रामायण में? लंकापुरी भी है, अलग अलग सबका ढंग है, भगवान की है लीला, सब रामायण है। जब रामायण में श्री राम को निकाल दे तो अधूर भी जाए रामायण, समझे? तो लंका का वर्णन आता है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मैंने कथा संक्षेप से कही है, अभी क्यों कही कि भगवान के हाथ से मरेंगे तो मुक्ति होगी, इस बात यही मैंने कही है। तो सब चीज एक ही है, इस वास्ते कोई इसमें शंका की बात नहीं है, भगवान है, अनेक रूप से भगवान है। आपने सुना नहीं पदम कहते है ना, लीला अपार, भगवान की लीला कैसी है, कहीं कहीं सुख होता है, कहीं दुख होता है, कहीं दुख है पार पटक देंगे मर जाए हाहाकार, लीला है भगवान की, भगवान की लीला अपार है। तो तत्व से परमात्मा ही है, जब तक उसको नहीं जाने तब तक अनेक तरह की बातें होती है। जानने पर क्या होता है, ज्ञान क्या है जैसा जान लेना। मैंने कहा था हम पहले आए शुरू विद्यालय में, वासुदेव और ये सब विद्यार्थी थे, उस समय बालक बातें करते थे तो हमने सुना, कोई क्या बेरो क्या थे? अरे ज्ञान हो क्या लो, बेरो पट गयो। कैसी व्याख्या करी, सुनने बातें करे लोग सुनते, ज्ञान क्या है बेरो पता लग गया, क्या चीज है बेरो पट गयो, कैसी व्याख्या सुंदर करी पता लग गया। तो बेरो पटने पर पता लगे, ऊपर से देखने से पता नहीं लगे, ये तरह की तरह शंका शंका वंका सब मिट जाए, परमात्मा है, मौत हो जाए, आनंद ही आनंद हो जाए। इस वास्ते में शंका की गुंजाइश नहीं है, परमात्मा ही है। सबसे पहले अहम एव आसम अग्रे यद असत सत सत परंच यत, अरे पश्चात हम यदि यो शिष्येत सोस्म्य हम, पहले मैं था पीछे ही मैं हूँ, सतत से पर भी हूँ, पश्चात हम यदि योग शिष्येत सोष बाकी रह मैं रहूंगा। ये भागवत है, मूल भागवत, इस वास्ते सब कुछ परमात्मा ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक जानना होता है, एक करना होता है, न करना, तीन व्यवहार होता है। जो जानने में है वो परमात्मा ही, करेंगे तब तो लीला होगी, वो लीला समझ कर तमाशा करो, खेल करो, जैसे खेल करते हैं, खेल में सब होता है, ताश खेलते हैं, चौबड़ खेलते हैं, तरह तरह के खेल होते हैं, ऐसे खेल है ये सब भगवान का। जो संत महात्मा पुरुष है वो खेल समझते हैं, खेल का आनंद देते हैं, बस हार जीत थोड़ी हो, क्या हार गई क्या जीत हो गई, क्या मर गया क्या जन्म गया, खेल है सब का सब। पंजाब कहते हैं हमें खेल है, हमें खेल है, तमाशा खेल है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, और बोलो ये बात है। अच्छा मैं बोलते बोलते बड़े लोग जो जनेऊ लिए हुए हैं, हमारे पिताजी दादाजी नाना जी मामा जी यज्ञ पूर्वी जनेऊ दे रखे हैं, परंतु आज तक उनको उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता, नहीं आया, क्रोध आता है, लोभ रहता है, भोग छोड़ते नहीं, इस कारण से हम लोगों की इच्छा नहीं होती है कि जनेऊ लें। ये तुम देखते हो ऊपर से, ऊपर से देखते हो कोई कोई फर्क नहीं पड़ा है। अरे ऊपर से फर्क नहीं पड़ता है, भीतर फर्क दृष्टि और है। दूसरी बात एक दूसरी और है, सत्संग करने वालों को देखते हैं इनमें लोभ है, इनमें काम है, इनमें क्रोध है। वो दृष्टि आपकी नहीं है जिसको पहचान सको। अपड आदमी के पढ़े लिखा अपड में क्या फर्क दिखेगा? जो पढ़ा ही नहीं है उसको क्या फर्क दिखेगा? तो ये बिल्कुल गलती की बात है। जनेऊ को लेने से संस्कार होता है, वो शुद्ध हो जाता है। अब शुद्ध अशुद्ध को पहचान, आज शुद्ध अशुद्ध क्या जाने आदमी, आज तो बस लगा करके अपना मसाला, अरे शुद्ध कर लो हड्डी शुद्ध होगी, साफ होगी। अब शुद्ध कैसे होगी हड्डी से, कितनी शुद्ध करो कितनी करो, हड्डी हड्डी है। तो जो शुद्ध होता नहीं है वो शुद्ध सफाई को तो आज समझ रहे लोग, तो ये सफाई है, शुद्धि नहीं है। शुद्धि और चीज होती है, सफाई और चीज होती है, शोकिनी और चीज। तीन विभाग है इसमें, एक शोकिनी है, एक शुद्धि है पवित्रता, एक अशुद्धि है। तो पवित्रता शोकानी में, शोकिनी में फर्क है। शोकिनी में पवित्रता थोड़ी है, स्वच्छ शुद्ध है, शोकिन शुद्ध है वो। जनेऊ का और कंठी का फर्क पड़ता है महाराज, कंठी वैष्णव को ले ली उसमें फर्क पड़ता है। भूत प्रेत पिशाच नजीक नहीं आते, ये आपस आपस का फर्क पड़ना है। ये बात खुद के देखने की है कि हम ब्राह्मण हो गए, हम साधु हो गए, हम सत्संगी हो गए, तो हमारे को शुद्ध निर्मल बनना चाहिए। अपने शुद्धि के लिए ये दृष्टि रखनी चाहिए। और दूसरे में दोष दर्शन करता है बड़ा भाई अनर्थ है। दूसरे में दोष दर्शन करने वाला परमात्मा को कैसे देखेगा, अरे वासुदेव शर्म कैसे देखेगा? वो दोषों गुण दो गुणों की तरफ देखता रहेगा, वो तो अंगों की तरफ देखता रहेगा। उसकी दृष्टि शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है। वो दृष्टि होने से ऐसा दिखता है। एक बाबा जी से पूछा कि बाबा जी संसार कैसा, बच्चा आप जैसा, आप जैसे मेरा संसार दिखेगा आपको। आप अगर शुद्ध हो तो भगवान में दिखेगा। नारद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण से कि आपके महाराज पक्षपात है दुर्योधन के, और युधिष्ठिर मन में आप अपने गांव में सब में तेरे हस्तिनापुर में एक अच्छा आदमी लिया तो घूम आया, कोई अच्छा मिला नहीं। युधिष्ठिर कहा तुम बुरा आदमी ले आओ, उनको बुरा आदमी नहीं मिला। बोलो क्या हुई दृष्टि हुई? दुर्योधन को भला दिखता ही नहीं, कोई युधिष्ठिर को बुरा दिखता ही नहीं। तो ज्ञानी आत्मा दिखते हैं क्या? वो ज्ञान है, उनकी आंख है। आप आंखों से देखते हो, ऊपर से इसे आपको पता नहीं लगता। वो दृष्टि अलग अलग है। अब उनके फर्क नहीं पड़ा तो फर्क पड़ेगा सत्संग करने से, साधन करने से। जनेऊ लेने से क्या होगा? शुद्धि होगी। जात कर्म हुआ जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार होता है, चूड़ा कर्म संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, विवाहिक संस्कार होता है, ऐसे बहुत संस्कार है। तो संस्कारों से शुद्धि आती है, उसको हरेक नहीं समझ सकता। भूत प्रेत पिशाचों पर असर पड़ता है। शुद्ध के पास में भूत प्रेत नहीं आते जो संस्कार किए हुए है। काम क्रोध आदि दूर हो जाए, ये तो साधन से होता है। साधन करने वाला में आप देखोगे तो दोष दूर हुए बहुत कम आदमी दिखेंगे। ये तो साधन करने की बात है। तो साधन करने वाला कोई देखना चाहिए कि हमारे सुधार नहीं हुआ है। आपको देखने का अधिकार नहीं है, स्वयं को देखना चाहिए। जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कार थे वेद प्रसाद भवे विप्र ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण। ये श्लोक ऐसा नहीं है कि कोई शुद्ध होता है वो संस्कार से द्विज हो जाता है, ये नहीं है। ये ब्राह्मणों के लिए श्लोक बनाया है कि ब्राह्मण है जन्म से तो शूद्र ही पैदा होता है। जब तक संस्कार नहीं होता तब तक महाराज हमने देखा यहाँ शेर जी के छोटे भाई थे ना शिवदयाल जी, शिवदयाल जी की लड़की गीता यहाँ आई थी सत्संग में। तो गीता छोटी सी थी जल, तो उसे थोड़ी बड़ी हो गई। बड़ी हो गई तो रसोई सिखाते तो अलग रसोई बनाते। गीता के हाथ की रोटी नहीं खाते थे सेठ जी, वह छोटे भाई बेटी बेटी है ताऊ थे वो, तो उसे नहीं खाते थे। और उसे कन्यादान में शिवदयाल जी नहीं थे तो सेठ जी बैठे कन्यादान करते हैं, बेटी है वो तो छोटे भाई की बेटी बेटी ही होती, कन्या ही होती है वो, तो दान वो किया। दान देने के बाद में जिन्हें उस संस्कार पति के उसको कर दिया तो उसकी आधी रोटी खाते हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ा? या फर्क पड़ा कुआरी छोरी से क्या फर्क पड़ा, या विवाह से क्या फर्क पड़ा? क्या माप तोल में फर्क पड़ता है, क्या वर्ण में रंग में फर्क पड़ता है? परंतु शुद्धि नहीं है, उसकी आधी जड़ है, उसमें गोबर काम का नहीं। यार जिन्हें हो जाए तो शास्त्रों की विधि के अनुसार वेद का अधिकारी हो जाते हैं, नहीं तो पंडित का बेटा होने में वेद का अधिकार नहीं है। जब तू उपवीति न हो जनेऊ न हो तो ये शुद्धि चीज और है, साधन करके अपनी उन्नति करना वो चीज और है, इतने मात्र से नहीं होता है। तो वो स्थिति ऐसे पंडित के क्या होता है, ऐसा पढ़ाओ पढ़ाओ भी मर जा रहा है, पढ़ भी मर जाता है कि पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से कुछ अमर हो जाता है क्या, पढ़ने में बीमारी मिट जाती है, कहाँ के कहाँ लगाया, किस जगह होता है ऐसे जने उसे, किस जगह संस्कार होता है, कहाँ फर्क पड़ता है, ये आप देखते नहीं। ऐसे लोग सत्संग करने वाले भी ऐसे ही देखते हैं कि सत्संग करते हैं तब उसे क्या फर्क पड़ा, हर एक आदमी नहीं पहचानता, पढ़े लिखे ही पढ़े को जानते हैं। विद्वान ही भी जानाती विद्वत जन परिश्रम नहीं, वंध्या भी जानाती गुरु प्रसव वेदना, जिसके बालक नहीं है उसको क्या पता बांझ की जान प्रसव की पीड़ा। ऐसे विद्वान है वे दीखते हैं, तो विद्वानों के बीच में विद्वान है, अब विद्वान नहीं हो क्या समझेंगे, क्या समझेंगे ये विद्वान है क्या पता लगे। आप बताओ को ज्ञानी का अज्ञानी का पता लगता है, विद्वान का अविद्वान का क्या पता लगता है? पता लगता है वो दृष्टि होने से, तो संस्कार होता है इनसे शुद्धि आती है, उस शुद्धि को जानने वाले आदमी जानते हैं, हरियाणा तो परेशान नहीं करता। तो शास्त्रों की बात देखो, शास्त्रों ने क्या आज्ञा दी है, सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंत है, सबके लोचन शास्त्र है, ये आंखें हैं, ये नहीं है जो आंधा है, आंधा क्या समझे, बरोबर ही सब सब बरोबर, चाहे मनुष्य और पशु और पक्षी और वृक्ष और कृष्ण हो, अरे आंधे को दिखता नहीं, ऐसे शास्त्र की दृष्टि से दिखती है ये चीजें, नेत्रों से नहीं दिखती। साधु देखो साधु कपट से साधु बन जाए, भाव से साधु बन जाए, काल नियम जी में रावण राहु ये भी तो साधु बने थे, तो साधु का असली साधु का नहीं क्या पता लगे, परंतु भीतर के संस्कार कैसे हैं, तो जिन्हें उसे संस्कार होता है शुद्ध होता है वो वेद पाठ का अधिकारी होता है, और वेद पढ़ने से ठीक काम होता है। जितने जितना शुद्ध हो जाएगा उतना आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करने वाला होगा, छोटा बड़ा जितना संस्कार है वे सब के सब इसमें आ जाते हैं। तो इस वास्ते नहीं जन्म में ऐसे फर्क नहीं पड़ा, ऐसे सत्संग में फर्क नहीं पड़ा। अब आप क्या जाने उस फर्क को, अभी तो साधु बैठा हम बैठे हैं, कौन किस वेश में क्या पता, आपको पता लग जाएगा। जैसे अभी वेशांत आए थे महाराष्ट्र वाले, तो यहाँ बैठ रहे थे रुझ नहीं सुनते थे, तो रात का कीर्तन करते तो पता लगे ना, भी कीर्तन जानते हैं, व्याख्यान जानते हैं, कितना सुनते हैं, सुख सब बैठे क्या पता लगे, पता लगता है कुछ, पता नहीं लगता, यहाँ बैठ जाते हैं यहाँ पर सुनने के लिए। महाराज ये पता मामूली नहीं है, जो सुनने वाले हैं बड़े कह रहे हैं वे सुनने के लिए बैठ जाए आ जाए, हिम्मत नहीं होती अरे की, जो सुनाने वाला है व्याख्यान देने वाला है महंत है वे आके सुनने के लिए बैठ जाते थे, एक साधु के सामने एक ब्राह्मण के सामने, आप पहचानते नहीं कितनी विलक्षणता है। हम लोग सुनते हैं, नहीं तो व्याख्यान देते प्राय सुनता नहीं है, व्याख्यान दिया जितने टाइम होता है उसको साथ देगा बैठेगा नहीं, देख लाना कई देखा है मैंने अच्छी तरह से, बस व्याख्यान दिया बस चलते, ये सुनने वाले बहुत कम हो जाए, सुनाने वाले सुनने वाली ये विद्या है। तो जितना अंतकरण शुद्ध होगा निर्मल होगा उसे सुनाने में सुनने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अच्छा कह दे कोई मंदा कह दे कोई बुरा कह दे कोई भला कह दे उसे क्या मतलब है, तो उनका पहचान नहीं होती। और ये पहचान नहीं है कि जिन्हें उदरने से ये फर्क पड़ जाएगा, शुद्धि आती है, शुद्धि अशुद्धि में क्या फर्क पड़े बताओ, पढ़े लिखे मेरे अपढ़ में क्या फर्क पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता है। वो संस्कार से शुद्धि आती है, निर्मलता आती है। संसार सब तरह का है, दृष्टि हमारी कैसी है, हम दृष्टि दोष दृष्टि से देखते हैं, गुण दृष्टि से देखते हैं। गुण दोष है दृष्टि दोष हो, गुण दोष दृष्टि देव है। सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण है उभया न देखिए, देखिए सो अविवेक। गुण और दोष न थे अज्ञान की तरह है, ये अज्ञान का लक्षण है। गुण दोष दे, गुण दोष देखे अन्य से दोष गुण आश मुक्तवा सेवा कथा महोरस प्रभत्व। गोकर्ण जी ने कहा है कि गुण दोष दृष्टि मत करो, भगवत दृष्टि करो, अपना कल्याण भगवत दृष्टि से। दोष गुण तो सब में होता है, यार सब देखते हैं, गुण दोष नहीं देखते हैं तो फंसे हुए ही रहते हैं। तो गुण दोष न देकर शास्त्रीय बात तो देखो, उसे पता लगता है, ऐसे पता नहीं लगता। कैसे सब पता लगेगा, पढ़े पढ़े तो सुगंधी आती है क्या, जब तक नहीं बोले तो क्या पता लगे। बड़ नीचे सत्संग होता था, शरणानंद जी आते थे और सत्संग सुनकर चले जाते थे। एक ब्रह्मचारी ने एक दिन कहा कि ये अच्छा है, जानकार है। उसने कहा कि रसोई की बात पूछ लो थे, आदमी की बात पूछ लो थे, भूमिका की बात पूछ लो, शास्त्रों की बात पूछ लो। ऐसे आए थे ऊपर बुलाए, पूछने लगे। शेठ जी ने पूछा, हरिकृष्ण जी ने पूछा, बातें बताई, तब परिचय हुआ। नहीं तो आकर के श्रेष्ठ जी के सत्संग में सुन के चल जाते थे, अब क्या पता लगे। कहते महाराज बीस में बोले तो पता लगे, कितने लगे, ऐसे क्या पता लगे, आप जान लोगे। तो संस्कार की गति दूसरी चीज है, पढ़ाई दूसरी चीज है, गुणावगुण दूसरी चीज है। साधक के लिए ये बात है कि साधन करते हैं तो अपने सत्संग करने वालों को ये लज्जा आनी चाहिए कि तदन सत्संग करते हैं, स्वभाव नहीं सुधरा। इसका पता कब लगता है, यहाँ देवीदत्त जी रहते थे कटनी वाले बढ़नी से, तो वे कहते थे कि सत्संग करते हैं तो हमारे को पता नहीं लगता, हम संसार में जाते हैं तो सत्संगियों की बातें उनकी बातें विचित्र होती। इसी यहाँ कलकत्ते में रहता था, मेरे गुरु भाई थे अमृत राम जी, वे गए यहाँ से आगे साथ वो का मेला था, उसमें गए तो वो कहते थे कि जैसे कोई ठंडी जगह से लू में आ जाए गर्मी में, जो मालूम दे रही क्या संस्कार है, क्या बात है। आप भी देखो समुदाय में जाकर के, साधारण आदमी समुदाय में, तो एक सत्संग फिर समुदाय में देखो कितने फर्क, महान फर्क है। और जो दोष दृष्टि करने वाले वो किसी में अच्छा नहीं समझेंगे, वो तो हरेक में दोष ही दोष देखेंगे। कीड़ी को कांच के महल में रख दो तो छिद्र देखेगी, वो तो कहीं कहते जैसे छिद्रांवेशी को क्या दिखेगा, तो छिद्र दिखेंगे, गुण दोष वो दोष दोष दिखेगी, गुण दिखेगा ही नहीं, वो देख सकते ही नहीं, वो दृष्टि नहीं है उनकी। तो इन दृष्टियों को जानने वाले जानते हैं, तो संस्कार होने से शुद्धि आती है, उसका फर्क पड़ता है, शरीर में फर्क नहीं पड़ता है। कौवा और कौवा और कोयल एक से ही होते हैं, कार्यकारी होते हैं दोनों ही, समझे। काका कृष्ण पिका कृष्ण को भेद काका, वो भी कड़े वो कोई क्या भेद है। बसंत समनो प्राप्त है काका पिका पिका, जब बसंत ऋतु आती है और बोलते हैं तो पता लग जाएगा कौआ है कोई पता लगे, नहीं बोलते क्या पता लगे। इस वास्ते मज्जन फल देखिए तत्काल बताया है कि सत्संग रूपी प्रयाग में स्नान करने का फल तत्काल होता है। कैसे, काक हो ये पिक बको मरागा, काक हो ये पिक कौआ होता है वो कोयल हो जाता है, और बगुला होता है वो हंस हो जाता है। अब इनमें रंग में फर्क नहीं पड़ा, अति अति सेवा में करती रही, तुम्हारे पिता से मैंने पूछा नहीं, वो शांत हो गए। तो उसने आग जाकर कह दिया कि भाई माँ कोई पता नहीं है, ऐसी बात है। तो गुरु जी ने कहा ये ब्राह्मण है, जो सच्ची बात करी माँ के सामने, माँ से पूछ ली सच्ची बात, आकर कह दी ये ब्राह्मण है। पांडवों को खोजने के लिए बड़े बड़े गुप्त गए और पीछे आ गए कि पता नहीं लगा, अज्ञात वास 12 महीने में पता नहीं लगा कहाँ पांडव है। तो वहां आ गए तो भीष्म जी महाराज ने कहा कि पांडवों खोज नहीं सकते, वहां बात बताई कि ब्राह्मण भी खोज नहीं सकेंगे, वे ऐसे उनको पता लगेगा नहीं खोज सकते। फिर भीष्म जी महाराज ने बात बताई कि जहाँ युधिष्ठिर होंगे वहाँ गया दूध वाली होगा, अकाल नहीं पड़ेगा, बाप रहते बेटा नहीं मरेगा, ऐसी बातें यत्र राजा युधिष्ठिर है, यत्र राजा युधिष्ठिर है, पकड़ने काफी पड़ा वहां युधिष्ठिर ऐसा होगा। तब जो खोजने वाले क्या पता लगे, सब खाली आएंगे, खोज खोज ही नहीं सके। फिर देखा कि ऐसा धाम धन संपन्न तो विराट नगर है, तो विष्णु जी बोले बिना ढूंढते रहे, फिर क्या करो कि गऊ को फिरो, जो आप प्रकट हो जाएंगे वो किसी की आफत नहीं सह सकते। इस तरह से क्या पता लगे, पढ़े सारे मुझे पता नहीं लगता। इस तरह से संस्कार में शुद्धि आती है, उस शुद्धि को असली शुद्धि वाले जानते हैं, आप लोग हम लोग नहीं जानते पूरा क्या पवित्रता आई है इसमें, इसका पता नहीं लगता है। भूत प्रेत पिशाच इनके सामने पता लगता है, जितने शुद्ध हो गए वो नजीक नहीं आ सकेंगे, आ नहीं सकते। एक ब्राह्मण थे, उन्होंने भगवान कृष्ण का मंत्र जपा, पीछे कहा कि भैरव जी का मंत्र जपे तो वो सिद्धि हो जाती है, तो भैरव जी का मंत्र जपने लगे, तो भैरव जी पीठ से आए, भैरव जी का सामने आ जाए, सामने नहीं आ सकते। कृष्ण भगवान मंत्र जपने वाला है, मैं सामने नहीं आ सकता, सामने जाने मेरी ताकत नहीं है, तो कहाँ फर्क पड़ता है, क्या पता लगे, सामने नहीं आ सके। जब गया तो सामने आना तो पड़ेगा, जो पीठ से आए सामने सम्मुख नहीं आए, कृष्ण भगवान ने मंत्र जपते कैसे जा सामने, इन बातों को फर्क पड़ता है। सांप होता है, सांप वो सब जगह आता है, परंतु उसके मंत्र होते वहां नहीं आते, सांप नहीं आता वहां, पूंछियों का प्रभाव होता है, सांप नहीं आता, इनका स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार बात है। कुत्ता काट जाए किसी को, कुत्ता साधारण कुत्ता काट जाता है, तो क्या करो कि कुत्ता काटे वहां पर लाल मिर्ची लेकर के दबा दो, ठीक हो जाएगा, संक हो जाएगा। कुत्ता सब खाता है, मिर्ची नहीं खाता कुत्ता, कुछ मिर्ची नहीं खाएगा, मिर्ची वाला साग मिर्ची वाली नहीं खाएगा, तो मिर्ची का उसके बैर है, तो मिर्ची लगा दो तो कुत्ता का जहर उतर जाए, चीज है, जब उसमें क्या फर्क पड़ता है। ऐसे संस्कृत किया हुआ पुरुष होता है उसका फर्क पड़ता है, साधु संगत करने वाला में फर्क पड़ता है, बहुत विचित्र फर्क पड़ता है। अब आप राग द्वेष काम करो देखते ये ज्यादा साधना से फर्क पड़ता है, थोड़ा फर्क तो शुरू हो ही जाता है। ये सब जगह बैठे हैं, एक एक को अगर पूछा जाए तो पहले आपको क्रोध कितना आता था, अब क्रोध कितना आता है, पहले अपमान होने पर क्या दशा होती थी, आज अपमान होने पर क्या दशा होती है, आज प्रशंसा सुनने से क्या असर है, पहले पर क्या असर होता था, तो बड़ा भारी अंतर होता है। तो अभी ऊपर से क्या दी है, पूर्णता वो बात है, वो देखे पूर्णता। तो ये जो जानकार होते हैं ना वो बारीकी जानते हैं, बड़े विद्वान होते हैं, एक साफ मूर्ख है साफ विद्वान है, उनमें फर्क पड़ेगा, पर थोड़ा पढ़ा थोड़ा इनके आवंत भेद वो आदमी हरेक नहीं पहचान सकता, पढ़ा हुआ पहचान सकता, अपन क्या पहचानेगा। जिसमें संस्कार हुआ है वो संस्कार आदमी संस्कृति जान सकता है, जो संस्कृत नहीं है वे क्या जानेंगे। नारायण नारायण नारायण ये बात है। परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम कैसे रहे, मन अपने स्वार्थ, अरे भाई गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक पढ़ो, गृहस्थ में कैसे रहे ये पुस्तक पढ़ो, पता लग जाएगा। तो मरा थोड़े दिन में लाखों प्रति सपनी में इतने लोगों ने स्वीकार किया उसको। बालकों के सुधार के विषय में तो माँ बाप को साथ देना चाहिए, ठेठ से सुधार ठेठ से बालकों को सुधार करो। बालकों के सामने गर्भवती बहना है माताएं हैं, उनके सामने भी शुद्ध आसन रखो, शुद्ध विचार करो, गर्भ में असर पड़ता है। अभिमन्यु चक्र व्यूह चक्र भेदन के लिए गया तो वो सुभद्रा को अर्जुन ने सुनाया था, गर्भवती को तो सुनाया तो प्रवेश होने का सुखा दिया, और निकलने की बात कही तो सुभद्रा को नींद आ गई, नींद आ गई तो उसी का नहीं तो फिर मरा गया, निकल नहीं सका। तो गर्भस्थ बालक में असर पड़ता है, माँ बाप का असर पड़ता है, स्वभाव का असर पड़ता है, आदत का असर पड़ता है, देखने का असर पड़ता है, सुनने का असर पड़ता है, सब चीजों का असर पड़ता है। प्रत्यक्ष बात है, मारा होते राम राम राम, लाठी होता एक मारेगा, असर पड़ता है चीजों का, बिल्कुल पक्की बात है, जो सीधी बात है। तो ये संस्कार होते हैं, ये मुद्राएं होती है, ऐसी मुद्रा करी भोग लगाना, तो ये वो मुख मुद्रा करने से हम भोग लगाओ ठाकुर जी के, गाय का थन होता है चार ऐसे मुद्रा है, उन फर्क है, मंत्र जप और मंत्र साथ मुद्रा हो तो फर्क पड़ता है। अब साधन अब तो साधारण आदमी हो आप तो पढ़े लिखे नहीं हो कह दिया, अरे कहीं मूर्ख कहीं मूर्ख के मुद्रा का होते फर्क पड़ता है, आकृति का फर्क पड़ता है, मुद्रा का फर्क पड़ता है। सब शब्द कहते कि भाई साधारण कहो रही साधारण बोले इसलिए से इस बात में बड़ी बड़ी शक्ति है। क्योंकि पाप लगेगा, पाप तो भाई ऐसे कौन से पुण्य करते हो, अगर पुण्य करते होते तो पीछे फेंकते ही नहीं, फेंक सकते ही नहीं, यही पता है कि आप पाप करते हो, तो फिर उन पाप के साथ ये पाप करते हो, शुद्ध अंतकरण छोड़ सकता है, सच्चे हृदय से साधु साधुपन छोड़ सकता है, कई साधु ग्रस्त हो जाते हैं, क्या बात है, भीतर साधु नहीं है, कितनी आफत आ जाए कि वो छोड़ देगा, कितनी आफत आ जाएगी पति प्रता पति को छोड़ देगी, क्या अच्छा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ देगा, जब सदा ही ऐसा ही काम करते हैं वही जो छोड़ते हैं, जो ऐसे हो तो छोड़ कर सकते हैं पवित्र चीज को, तो वही अपवित्र है पहले से ही, पाप रह गया तो पाप ही हरदम करते हैं, उसकी पहचान है कि उसने वो छोड़ दिया, ये पापी की पहचान है, नहीं तो पापी कैसे छोड़ सकेगा, आप समझो कैसे छोड़ सकता है, लहसुन है प्याज नहीं खा सकता, कैसे वो अंडा खाएगा कैसे मछली खाएगा, तो अशुद्ध है उनको, क्या बात है उनको, तो बड़ो बड़ी चीज है बड़ो बड़ी है, तो इस वास्ते भाई शुद्धि आती है पवित्रता आती है, तो पाप लगेगा, पाप नया थोड़े लगता है, पाप ही करते हैं वो ही ऐसा काम करते हैं, पाप नहीं करते वो नहीं करते, इस वर्ष जनेऊ करने से पाप लगा, नहीं जनेऊ करने से पाप लगता ही नहीं, पाप करते ही नहीं है, शुद्ध है सदा ही, ये तो क्या है, ये पाप है। तुलसी पूर्व पापते हरिचर्चा न सुहाय, जैसे जुर के जोर से भूख विदा हो जाए तो नहीं उधर फिर पाप लगेगा, इसका अर्थ के पापी है वो पाप से डरता है, तो नहीं डरेगा, भूत प्रेत पिशाच आते हैं वो डरते हैं। एक सज्जन थे तो उसे कंठी थी साधुओं की, प्रेत आ गया, प्रेत ने डरने लग गया, भूत डरने लग गया, चूंचा करने लग गया, महाराज सामने, अरे इनकी लुगाई कहीं खड़ा हो रही, कहीं खड़ा दी रे, कहीं खड़ा दी, तू मोटी होगी ऐसे होगी, बाबू जी आदि से अपने जैसे डर तो बहुत, भूत डरता है उनसे शुद्ध से, अशुद्ध होने डरता है, अशुद्ध मार देता है, अशुद्ध पास नहीं आता, तो शुद्ध अशुद्धि का देखो पता कब लगे, कि जब आफत आती है तो पता लगता है। एक बात बताऊ आपको, पेट पर मिट्टी बांधते हैं, नाभि से नीचे पेड़ों के ऊपर मिट्टी बांधते हैं, तो कई बार बात कुछ पता नहीं लगा, सरदार शहर चातुर्मास था, देखो दसना लगे पेशाब हो गया बंद, सूर चलने लगी, रात्रि में सोते थे तो दस्त की आज धोई, तो पास में एक पाखाना गया, वहां पाखाना पड़ गया, अब उठ नहीं सकते नहीं, धीरे धीरे खसक कर राम निवास जी को जगाया, राम निवास जी मिट्टी लाओ, वो मिट्टी लार पेट पर बांधी, पांच सात मिनट में पेशाब आ गया, सूढ़ में मिट्टी बंद हो गई, अब आप पेट बंद हो तो क्या पता लगेगा हमको, जब आफत आवे तो पता लगेगा शुद्धि का अशुद्धि का, पवित्रता अपवित्रता का, दवाई का तो पता लगेगा, नहीं तो पेट बांधो आप बांधो पेटी क्या भर पड़े, कोई भर नहीं पड़ता, ये मेरे देखा हुआ है, यार मेरे पट्टी का इलाज कैसे ऐसे साधारण रीति में मेरी पट्टी बांधी हुई ठीक जानता हूं मैं, तो जब ऐसी आवे तो उस समय पता लगेगा शुद्धि का शुद्धि का, भूत है प्रेत है प्रसाद है रोग है विसूचिका है हैजा है प्रेग है, इनमें फर्क पड़ेगा, हैजा प्रेग वो शुद्ध के पास नहीं आ सकते, आने से तो विसूचिका होती है, हैजा कहते हैं जिसको पुरुष का सुई होती है, सुई जैसे सुई जितना रोग है वो छोटा सा वो भीतर जाता है तो वो अब क्या करे। और ब्रह्मा जी ने कहा तो कहा कि मैं तो खून पियूंगी या पिए एक बूंद में दब जाओ तो एक छोटी सी इतनी सी खत्म खून रही तो वो जैसे विशुद्ध होती है वो सब खून का पानी कर देती है सभी। अब आप पीने में दिखता हूँ थोड़ा पीवे इधर साल पर वो दूसरे से सब दूषित कर देती है उसी का रोग है। मंत्र जब उधर जाता है सांप का बिच्छू उतर बिच्छू का जहर उतर जाए शब्द से अवसर में क्या होता है संस्कारित है और क्या बात है प्रत्यक्ष बात होती है। शुद्ध आचरण करने वाले अशुद्ध आचरण करने वालों का असर पड़ता है जब प्रेत पिशाच आवे उनसे अशुद्ध चीजें पता लगता है ऐसे साधन से क्या पता लगे। परमात्मा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हम न चाहते हुए भी गलत कार्य करते हैं क्या यह ईश्वर की इच्छा है ऐसा मानकर संतोष कर लें? देखो बात बताओ आपको ये बात आप साधक संजीवनी के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक आप पढ़ो। पत्ता भी नहीं हिलता पर पत्ता भी नहीं हिलाता आया है क्या? हिलना हिलाना दो है तो हिलाओ जो तो हिलाना है कौन से हिलता है। जो स्वतः क्रिया होती है वो भगवान से होती है पर आप पाप और पुण्य करते हो वो भगवान से नहीं होता है। करना है ये न हिलता न हिलाता ये कह दो। विश्व कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस कर ईशो तस फल चाखा जैसा करे वैसा फल मिलेगा। तो भगवान करने में आज्ञा देते हैं वो करना चाहिए नहीं निषेध करते वो नहीं करना चाहिए। कर्मों का विषय कभी छोड़ो तो विषय बताओ उसमें थोड़ा है कर्मों का विषय छोड़ना खूब बताएं आपको करने में क्या बात है आप ही होता है कर सकता है। अर्जुन की शंका होगी महाराज भगवान क्या श्रेयान सधर्म दुगुना परधर्माचरिष्टता स्वधर्म में निधन श्रेय पर धर्म हो गया वह अपने धर्म में मृत्यु भी ठीक है पर धर्म में सुख भी तो ठीक नहीं है भजने वाला है। अर्जुन ने कहा मत अत केन प्रयोग तो पापन चरती है पाप क्यों कर रहा है आदमी अनिश्चन अभी क्योंकि पाप का फल दुख है दुख कोई चाहता नहीं तो पाप क्यों करेगा। तो भगवान का काम है शुक्र इस भीतर में कामना उससे पाप होते हैं भगवान कभी पाप नहीं करवाते। राज में आप रकम जमा करने को जाओ कहते भाई हम 10,000 रुपया जमा करना है राज में राज से सहायता मिल जाए तो राज से सहायता मिल जाएगी आदमी आ जाएंगे रक्षा करने वाले। पर कोई कहते हैं अर्जी देश में 10,000 चोरी करना चाहता हूँ राज में हमारा सहायता मिल जाए सहायता मिलेगी दंड मिलेगा। तो पुण्य करने वाले के साथ होता है राज पाप करने वाले के साथ नहीं होता। तो पाप कर्म तुम अपनी मर्जी से कर दो दंड भोगना पड़ेगा वो भगवान नहीं कराते। राम कीन चाहे सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई होई ऐसा नहीं राम कीन चाहे सोई करे ऐसा हृदय पाठ राम कीन चाहे सो होई करे अन्यथा अस नहीं कोई भगवान कहना होता है ऐसा नहीं राम की चाहे कर ही ऐसा नहीं दिया है। तो भगवान करवाते नहीं है पाप अपने अपने सिद्धांत से विरुद्ध कोई काम करवाता है हमारी सेवा करे उसे सेवा करने का तो उसको अधिकार है हमारे मारपीट करने का अधिकार है उसको हमारे से उल्टा चलने का अधिकार है। सेवक हो जो करे सेवकाई अधिक करने करे करे लड़ाई ये सेवक का काम है। तो भगवान जो भगवान काम करे वो बचने को भाई सत्संग है सत्शास्त्र है और सदविचार है तीन है सत्शास्त्र सत्संग और सदविचार इसे बच जाओगे। सत सत लगाओ तो असत से बच जाओगे ऐसे असत लगाओ तो पता नहीं चले जाओगे सीधी बात है ना भाव विद्युत सतत सत्संग सत्शास्त्र और सदविचार असत मिट जाएगा सत हो जाएगा ठीक है। कर तो कुसंग अरे चाहे तो कुशल यो ही बड़ो अफसोस मैं माँ घटी समुद्र को रावण बसो पड़ोस पड़ोस में रावण ने समुद्र बांध दिया समुद्र में जाने क्या गुण क्यों भाई इसको क्यों बांधा समुद्र को बांधे उधर नहीं तो है नहीं बाकी इसने बांध दिया समुद्र बांध दिया क्यों बांध दिया कि पड़ोस में रावण बैठा है दशमे में पड़ोस में थाई दिशा हुए आ रहा तो यही चंद्र का है ऐसा संग तो यही फल हुआ बिना कसूर बेचारा सामर बांधा गया, क्योंकि सभी रावण का कर लिया। तो ये सभी असर पड़ता है। तो कर तो कुशंग करता है, तो कुशल कुशंग करे, कुविचार करे, खाप खराब काम करे, कुशलता है नहीं होगा। इच्छा और आवश्यकता में क्या अंतर है? इच्छा और आवश्यकता में क्या भेद है? इच्छा और आवश्यकता में भेद है। जैसे भूख लगी तो भूख तो है अंदर ही आवश्यकता, अरे उसे मीठा सरपरार ऐसा ज्यादा, ये है इच्छा। पेट में इच्छा नहीं होती है, पेट खाली होता है, साग पत्ती लेकर भर दो, हलवा पूरी लेकर भर दो, दाल भात लेकर भर दो, अथवा भूख या कटोर बनाना, चटनी तो बनाई नहीं, क्या कर दिया चटनी बनाई साग, अरे पुदीना की दो पत्ती डाल देती, कैसी चटनी बनाई, थोड़ा सा नींबू नीचे हो देते, वाह वाह वाह वा। ये है तो थोड़ी इच्छा, ये कामना भूख है, वो है आवश्यकता। इसकी आवश्यकता है क्या? चटोर बना करते हैं, वे चटोर बना करे मुख हो जाएगा, पशु जोड़े में जाते दुख पाएंगे वहां। गाय भैंस भेड़ बकरी इनको देखा है मैंने, गाय भैंस को एक गाय ऐसी है जो चले फिर सामान चले चले, और जगह चटोर बना है अच्छा चारा, एक दिन चल दो दिन तीन दिन चले वो नहीं, अच्छे पर मुंह ले मारे उसको मारो मारो चलेगी नहीं, वो चल रहे जो कोई मारे ही तो मार पड़े वही भी। बैल दो है, दोनों साथ एक गाड़ी में चलते हैं, एक को तो बांध रखा है यूं और एक खुला चलता है, फिर खुला क्यों होगा, सिंह नहीं मारता, और ये खुला चलो तो खाने नहीं देगा, सिंह मारता है, स्वभाव भाई फर्क पड़ता है, स्वभाव पड़ता ही है। जहाँ जाओगे ऐसे चटोर पड़ोगे गो तो कहीं जाओ सुख नहीं पाओगे, और वो पशु पुष्ट नहीं होता है जिसके चटोरपण होता है, ऐसा जो खा पेट भर जाए तो पुष्ट होता है, सही बात सब होता है आदमी की, ऐसी ही बात है। तो स्वभाव शुद्ध बनाओ, त्याग बनाओ, इसका विवेचन तो मैंने किया है, फिर पूछो फिर विवेचन करने पड़िया, अभी समय थोड़ा है। बोलो। मैंने पहले भूल से ऑपरेशन करा लिया, बच्चे बंद कर लिए, अब भगवान की कृपा से बच्चा हो सकता है यानी? वो तो भाई वैसे खुलाने की बात है, जब तक बच्चा दानी न निकाले और केवल दाढ़ी बंद होती है तो वो तो खोल कर पीछा हो सकता है, बच्चा दानी निकाले फिर नहीं होगा, फिर उसका होगा ही नहीं, कैसे हो, बच्चा दानी नहीं है उनमें कहाँ जाऊंगा, बारह कहाँ होगा, उनके करने में भी शुद्धि करनी पड़ती है, बहुत बारीक ऐसा हुआ है। हमारे वो दाढ़ी डॉक्टर कहता था जोधपुर में कि मैंने खुलाया है और उसका बालक हो गया, तो बच्चा दानी दिखा फिर क्या होता है, मूल ही काटते फिर क्या हो, मूल से बड़ा उसे होता है, पर है बड़ा भारी अन्याय, बड़ा भारी पाप है। अब लोग इसको जानते ही नहीं, बेचारे मानते ही नहीं। अब स्त्रियों के बहनों का तो तुम माँ बनने से डरती हो, तो तुम क्या करोगी बताओ, क्या करें इनका, माँ नहीं बने तो क्या बने, ये केवल भोग्या बनती है वैश्य की तरह, तो स्त्री तो नहीं है वो, स्त्री नाम नहीं है उसका, स्त्री नाम होता है यही शब्द संघाती धातु से, स्त्री ड्रग्स पड़ते होता है विपत्त हो स्त्री बनता है, जिसमें शुक्र सोने तेकित तो होकर बच्चा पैदा हो उसका नाम स्त्री होता है, जिसके बच्चा नहीं होता उसका नाम स्त्री नहीं होता, स्त्री शब्द ही नहीं वाला हूँ, क्या कहूँ। रामायण में लिखा मोह भोय बाजार पंगु चले गिर पर, भगवान को पुकारूं तो मुझे अपराध क्षमा हो सकता है, अपराध क्षमा हो मुक्ति हो जाए सदा के लिए, एक दो अपराध क्या है, भगवान के भजन करने से सदा के लिए मुक्ति हो जाए, सब हो सकता है, कोई अपराध माने तो उसका अंदाज नया प्रायश्चित है, प्रायश्चित करो रुष होता है, सामान्य विषय दो प्रायश्चित होते हैं। बोलो। किसी संत ने श्वास पर गुरु मंत्र जपने का बताया, इसके उपरांत कुट्टी के मध्य में अपने इष्ट का ध्यान बताया, गुटी के मध्य में इसका ध्यान बताया, ठीक है, तो पहले वाला बैठता नहीं है, गुटी वाला ठीक बैठता है, तो वो करो, इससे काम चल जाएगा, रुजू चल जाएगा, आप बताया वो करो, सब आदमी सब काम करने के अधिकारी नहीं होते, कोई अलग अलग अधिकारी होते हैं, मैंने कहा था ना अमंत्र अक्षर कोई अमंत्र नहीं है, नास्ति मूलम अनौषधम, कोई जड़ी बूटी औषध नहीं हो ऐसा नहीं है, और अयोग्य कोई पुरुष नहीं है। योग अस्त्र बंधन लगाने वाला आदमी कम है, लगा दू ठीक करेगा काम। घड़ी के पुर्जे सब काम के, बड़े से बड़ा पुर्जा अपने काम का है, छोटे से छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा काम का है, पूरा का पूरा। ये छोटा मोटा नहीं दिखा रहा, छोटे से बदल दो घड़ी बंद हो जाएगी, इसमें अपनी अपनी जगह सब ठीक है। बुद्धि अद्वैत है, क्यों जाओ जाड़ में? मैं तो बात कही थी, गीता में लिखा है एक तो मोह कलिल होता है, एक श्रुति विवृत्ति पत्ती होती है। ये श्रुति विवृत्ति ये जाड़ है, जैसे मोह का जाड़ नहीं छूटता, नहीं शास्त्रों का द्वैत अद्वैत छूटता नहीं। अपने कह जैसे करो ध्यान हो जाओ, नहीं तो फंस गए जाड़ में, फंसे रहोगे उम्र भर, कहीं जाड़ निकलोगे नहीं। दोनों जाड़ है, मोह जाड़ है, वो सांस जाड़ है।